avui que ho farem han parlat del Girona, de la victòria que aconseguia ahir l'equip de Raúl Agné al camp del Villarreal B amb un gol de Jandro, com ja doncs ve sent habitual, un Jandro que decideix els partits. I per parlar d'aquest encontre tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el nostre company del diari de Girona, Marc Brugués. Marc, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, comentàvem una victòria al camp del Villarreal B que situa el Girona en zona de playoff. Explica'ns una mica com va anar el partit. Sí, com bé dius, l'equip ja està de ple en zona de playoff i s'ho ha guanyat per mèrits propis. Està en aquesta sisena posició, que és inimaginable a principis de temporada, i fa ben poques setmanes també, del tot impensable. Ahir, els tres punts d'ahir, doncs es van recollir després de molt d'esforç, molt de sacrifici, segurament en un partit on el Girona, doncs, vist el que es va veure, no va mereixer guanyar, perquè va fer un sol xut entre els tres pals durant els 90 minuts, mentre que el Villarreal B en va fer poder una dotzena, de les quals 6 o 7 eren claríssimes, i va topar una vegada sí i l'altra també amb el porter Roberto Santamaría, que va estar més que espectacular. Al final es va acabar patint molt i molt, però va valgar la pena tot aquest sofriment per doncs un partit aquest així, no? Lleig i poc vistós, doncs, que, en el qual t'endurs els 3 punts i et serveix per fer aquest salt que et col·loca 6è i tot això amb 600 espectadors gironins que van fer 3 o 4 hores de viatge per veure la victòria en directe. És això, no? Un nou desplaçament massiu, en aquesta ocasió van ser 10 els autocars que van viatjar, i els 3 desplaçaments fins ara massius que ha realitzat, que ha fet el club, doncs de moment han acabat amb victòria local. Recordem el Miniestadi, el de l'Osca de fa 2 setmanes i aquest d'ahir. Ahir un Girona, com dèiem, que s'ha situat amb 39 punts en zona de playoff. I quines eren les reaccions al final del partit? Què comentaven els protagonistes? Doncs molta satisfacció, sobretot perquè veuen que tot l'esforç diari, tota la feina de cada entrenament del dia a dia, doncs està donant fruit, i els 3 punts d'ahir són el reconeixement, no, d'aquest treball i de les males tardes, que a vegades has jugat bé i a l'últim minut doncs se'ls han escapat la victòria, i doncs ahir doncs va ser una mica el contrari, no? Potser no fent el joc vistós i vigorós que havien mostrat en altres ocasions, doncs la truita es va girar i la victòria va ser pel Girona, i la plantilla, tant els jugadors com els entrenadors i sobretot el president Ramon Vilaró, estaven cofois, eufòrics i fins i tot algun emocionat, i més sobretot veure com això el que dèiem ara, no? 600 persones de Girona els ovacionava i no els deixava d'aplaudir i d'animar, doncs, des que van arribar fins just després del partit, que els van ovacionar a l'entrada quan pujaven a l'autobús. Una victòria doncs suada, com tu deies, potser no del tot merescuda, però al fi i a la cap el que compten són els 3 punts, no? Sí, és això. Ara, com diuen en castellà, que te quiten la bailada, no? Ja tens aquí aquests 3 punts, que si has guanyat és perquè, ho deia un jugador del Villarreal B, Nacho Insa, que si el Girona ha guanyat és perquè haurà fet alguna cosa millor. I en futbol moltes vegades no guanya el que juga més bé, sinó el que té més encert. I el Girona va tenir un encert del 100%, mentre que el Villarreal B de 12 no en va enxufar cap a dins. I el Girona, si vol lluitar per aquestes parts, per aquesta zona de davant, doncs haurà d'aprendre doncs, a jugar partits així, on no podrà jugar bé, combinar i aquest toc de pilota que venia fent, però que haurà de treure altres armes per endur-se els 3 punts. I ahir va ser un primer pas. Per altra banda, Marc, sense temps o sense massa temps de descansar, aquest proper dimarts, dia 1, ja rep el Girona el Granada, un rival doncs que també està per allà, aquella zona alta, i doncs que s'han d'assegurar els punts a Montilivi, no?, per continuar allà dalt. Sí, aviam, això fa 5 o 6 jornades era inimaginable, doncs que un Girona-Granada seria un duel de la màxima, com és. Serà el partit de la jornada per Marca TV, que el fan en directe per la tele, i dos equips que jugarà les garrofes. El Granada és quart, el Girona és 6è. Si si el Girona guanya els 3 punts es fica doncs, a tocar del Granada, dels andalusos, i sí, sí, dos aspirants clars a disputar aquest playoff d'ascens. El factor camp, que fins ara doncs, s'està solventant bé, el Girona assegura els punts gairebé en un trilibi on només ha perdut un partit contra el Villarreal B, però no serà gens fàcil derrotar els andalusos, un equip que acaba de pujar aquest any, però que a cop de talonari, no ens equivoquem, ha confeccionat una plantilla d'autèntic luxe amb jugadors com Heijo, Igalo o Miquel Rico, pel qual han pagat gairebé 50 milions de pessetes de traspàs a l'Osca. Doncs Marc Brugués, company del Diari de Girona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports i esperem poder explicar doncs, que el Girona ha aconseguit una nova victòria i que doncs, arriba ja en aquests 42 punts, que no sé si molts s'ho podien pensar que a aquestes alçades doncs, ja el Girona tingués 42 punts a principi de temporada. Segur que no, tant de bo que hi arribem i res, gràcies a vosaltres i fins una altra. Fins la propera, company. Fins la propera. Doncs aquesta era la conversa que manteníem en directe. Doncs només començar el nostre 107 Esports d'avui. Nosaltres que continuem, arribem al punt horari de les 8:20. El que farem ara serà anar a fer una petita pausa i tornem tot seguit parlant ja dels equips més propers a casa nostra, de la victòria de la Unió Esportiva Figueres, però també de l'empat del Peralada. Seran els dos propers temes que tractarem a continuació. La programació musical més completa. 107 Música. 107 Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107música.com. Profundament interior. Bluesmania a 107 Música. Els dimecres a les 10 de la nit, el blues arriba a 107 Música. No cal buscar més. Bluesmania. May it be an easy... 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Música folk. Música tradicional. Músiques d'arrel. Cosmos. Música folk a la teva ràdio i també per internet. Cosmos, tradicions i cultura. els diumenges a les 5 de la tarda a 107 Música. 107 Música. Música al 100%. Musicandó. Música de tots els colors. Els dimecres a les 9 del vespre. Presentat per Ciril Torres. Musicandó a 107 Música. Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem de la Unió. Calesina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Calesina, un somni fet realitat. Calesina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapta o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Calesina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calesina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Calesina. Doncs nosaltres, que quan manquen 4 minuts per arribar al punt horari de 2:15 del vespre, continuem el nostre 107 Esports d'aquest diumenge, i el que farem ara serà anar a parlar de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que aquest matí s'imposava no poques dificultats al camp del Caçà, el CUE d'aquesta regional preferent, això sí, ho feia per 1-3 i vam de remuntar un gol en contra. I després d'aquesta victòria, la Unió Esportiva Figueres, que ha assolit ja el liderat d'aquesta regional preferent, ja que aquesta victòria per 1-3 ha vingut combinada amb la derrota del Ripollet a casa, al camp del Palau del Turó de la Peira, en aquest cas. I per parlar doncs de com ha anat el partit i de quines sensacions queden quan s'ha posat ja líder l'equip, tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company, amic i directiu de la Unió Esportiva Figueres, en Carles Lloberes. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, és així, no? La Unió ha pogut aconseguir el liderat. Com està en els ànims després d'aconseguir aquest liderat, Carles? Bé, això s'ha presentat molt bé. S'ha començat el partit amb uns dubtes, que s'ha pensat llavors el Caçà amb 1-0, i que fins en els 10 minuts i escaig de la segona part no s'ha pogut arreglar aquesta cosa que es havia variat, i al final doncs sí s'ha pogut guanyar per 3-1. I tot això ha estat unit també amb la derrota potser i bastant inesperada per la marxa que portava el Ripollet, en fi, durant tot el campionat. En fi, que perdre al camp del Turó no és que sigui vergonyós, però jo, per lògica, si hagués entrat a la Quinela, potser hagués posat un X2 d'aquest partit. Però mira, hi ha hagut la sort que el Turó s'ha imposat, i ara, doncs, mira, ja hem passat al primer lloc de la classificació, empatat de punts amb el Ripollet, però amb la bona perspectiva que ells hauran de descansar el partit. O sigui, no és que tinguem un partit menys, no, és que ells han de descansar un partit, perquè això vol dir que guanyar 3 punts és impossible, ni un punt, o sigui, és descansar forçosament, i això ens pot beneficiar, llavors estigui ja per fer un distanciament sobre aquest equip que fins ara anava primer. Carles, per altra banda, comentes tu, una Unió Esportiva Figueres que s'ha pogut col·locar líder, però és el que tu dius, dels equips de dalt només ha descansat la Unió Esportiva Figueres i avui descansava el Manresa. Per tant, doncs, la resta dels sis primers equips encara no han tingut aquesta jornada, o encara no s'han tingut aquesta jornada en què s'havien d'afrontar el Mataró. Per tant, la Unió, a part d'haver-se col·locat en el liderat, ho fa amb les perspectives immillorables, no, Carles? Molt immillorables, i a més també hem de tenir en compte que el tercer classificat, el Mollet, avui també, en comptes de 3 punts, s'ha hagut de conformar amb un, que això equival a dir que el Figueres, amb un partit menys, que ha descansat, cosa que, tal com dius tu, també els altres equips no han descansat, doncs ara els hi portem 6 punts en el Mollet, que és el tercer classificat. O sigui que les perspectives són boníssimes, i tinguent en compte, doncs, això, que els altres encara hauran de descansar, que això vol dir que no sumaran cap punt, perquè un pot tenir un partit més o un partit menys, però és que aquests no poden sumar cap punt quan descansen. Carles, també, per altra banda, una Unió Esportiva Figueres que avui ha tornat o ha remuntat, en aquest cas, un resultat desfavorable, s'havia avançat al Caçà i ho ha fet amb 2 gols de Teixi, que està en ratxa, i un de Jordi Cruz, l'ex-caçanenc. Un Teixi que aquesta temporada, doncs, sembla que s'ha retrobat a si mateix, no? Sí, ja porta 16 gols ara, o sigui que els començaments del campionat, o sigui, ja, en fi, ja eren d'aquestes coses que ja dubtaves una miqueta de l'equip, o sigui, la gent, per part nostra, de la Junta, no, perquè, esclar, si es havia format aquest equip és perquè teníem confiança i seguim tenint-la, que hi havia un bon bloc de jugadors molt bons i importants, i ara, entre els mateixos jugadors, es veu que ja han agafat el filon de les jugades i de les tàctiques de l'entrenador, i l'eficàcia, que això també és molt important, perquè entre ell i en Cruz darrerament, o sigui, marquen molt de gols. I una cosa és molt bona, deixant a part el partit contra el Manresa de fa 15 dies, que es va guanyar 0-4, darrerament els partits a camp de fora, o sigui, si t'has fixat que, o sigui, els solem remuntar, o sigui, que no s'espanten, que el partit continua i els remuntem a última hora. Això don molta confiança en un equip. Efectivament, dona confiança el fet de remuntar resultats adversos. I com veus el que queda, Carles? La propera setmana hi ha jornada de descans per allò del Carnaval, després el Figueres rebrà la visita del Gironella, un rival, doncs, que en aquests moments està a la part mitja baixa de la classificació, 25 puntets, 12è classificat. S'ha de guanyar, no? Casa sí o sí s'ha de guanyar per mantenir aquest primer lloc. Sí, els primers partits podies tenir alguns dubtes, primer partits del campionat o durant la primera volta, perquè, esclar, el Figueres no jugava bé, tirava els partits endavant, però no donava aquesta sensació que et dona ara, que els veus que són capaços de marcar un gol a qualsevol moment i de remuntar el partit, perquè com ara mateix avui, dius, guita, i faltava Orenya, i faltava el Gran Forfea, faltava un Ferrer, faltava en Jairo. Vull dir que, escolta, si és això d'entrada, que no sé si em faltava algú més, ara no me'n recordo. Doncs vull dir que això és molt important, que uns titulars que deixin de jugar un dia, és com el cas del Barcelona ahir. O sigui, també els hi faltaven els titulars, i si pots tirar endavant els partits aquests quan no pots fer l'alineació titular, i els pots arribar a guanyar, això de molta confiança. Carles, no sé des de la Junta com es valora la temporada que està realitzant la Unió, 46 punts, doncs a aquestes alçades, amb 23 jornades disputades. no sé si ja s'està pensant en la temporada que ve, treballant, estem doncs a principis de març, no sé com es veu tot plegat des de la Junta aquestes Carles. Aquestes coses, encara que esclar, que estiguem en aquesta temporada, però no deixis de racó que la temporada que ve se jugarà a la primera catalana, perquè guaita, amb els punts que portem ara de diferència hasta el setè classificat, doncs aquí haurien de passar moltes i moltes coses per no classificar-se, però l'objectiu del Figueres no és tan sort el classificar-se, és a fer-ho, tal com demana per la categoria del Figueres, o sigui, quedant campions. No, de 8, hem pujat, hem fet el tercer o el quart, mira, és igual. No. El Figueres vol quedar campió. I et diré una cosa, els mateixos jugadors, inclús hasta en consta, i inclús es va deixar anar, que potser ara afluixirien alguns dies els entrenos, i en comptes d'entrenar 3 dies, podria ser que n'entrenessin 2, i tot això. Doncs els mateixos jugadors, no, van dir que volen continuar, pues, amb els mateixos entrenos. Que això tu ja saps que amb aquestes categories, si els jugadors es poden estalviar per un entreno, escolta, i firmen de dir, no, aquests van dir que volien continuar igual, i que, escolta, i és que volen quedar campions, eh? O sigui, pujar de categoria, però quedant campions. Això demostra la grandesa, Carles, del que és aquesta Unió Esportiva Figueres, no? Exactament. Per altra banda, i parlant de la primera catalana, Carles, com t'imagines la propera... Fem una mica de futurologia. Com t'imagines la propera temporada de la Unió en aquesta categoria? Home, automàticament, aquí sempre que saben que s'ha pujat, perquè, o sigui, hem pujat de categoria, però, o sigui, no d'una manera, en fi, forçada, que dius, guita, hem quedat campions d'un punt, o sigui, sempre hem quedat campions amb un marge de punts bastant clar. Però sempre hem dit que al pujar de categoria que no se'ls mamaríem tan dolces o no ens els mamaríem tan dolces com amb la temporada anterior. Fins ara això ho hem anat dient i així ha sigut. Però és que ara vindrà la temporada propera, que jugarem a primera catalana, que és clar, que no serà tan fàcil com pot ser aquesta o com van ser les anteriors. Llavors, és clar, els equips ja hi ha més equips més potents, ja serà diferent, i és clar, i el Figueres també, per la lògica, sí que si es creu oportú el cos tècnic i que han de fer algun fitxatge, com passa generalment amb tots els clubs, doncs això es farà. I el secretari tècnic que tenim se suposa que és que ja està treballant amb el que podria arribar a ser, pues, algun nou jugador del Figueres en perspectiva ja per jugar a la primera catalana. Doncs Carles Oberes, directiu d'aquesta Unió Esportiva Figueres, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més. Ha estat un plaer parlar aquesta estoneta amb tu i esperem que sigui així, que la Unió Esportiva Figueres pugui aconseguir ben aviat doncs, deixar enrere els seus rivals i avantatjar doncs, de més punts encara els seus rivals més directes. Carles, l'ho dit, moltíssimes gràcies i serà fins la propera. Gràcies i bona nit a tothom. Molt bona nit. Adéu, bona nit. T'hem ofert la informació de la Unió Esportiva Figueres. Ha estat una gentilesa de Ca la Gina. A Garriguella trobaràs Ca la Gina, un somni fet realitat. Ca la Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys. Tenia moltes ganes de fer-ho. I és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes... I coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic, partia d'un somni. A Calasina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calasina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35, Ca la Gina. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vilasacra. Happy birthday to you. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Connecta't a www.107musica.com. Esto no lo ponen en mí. Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, podreu gaudir de les bandes de tots els llocs de Catalunya, amb la presentadora Anna Masdeu i la seva col·laboradora Irene Planells. Recordeu? Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, el Música en Joc. Esto no lo ponen en mí. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament arribem al punt horari de les 9 menys 20 del vespre i el que farem ara serà anar a parlar d'aquest Peralada, un Peralada que, com dèiem al principi del nostre programa, avui ha pogut empatar 2-2 amb un partit que se li posava complicat. Al minut 5 s'avançava el Vilassar de Mar amb un gol de Rodri, als 33 minuts posava el mateix Vilassar amb un gol olímpic al 0-2 i el Peralada, tot i tenir ocasions, tot i tenir portar el pes i el control del partit, no podia aconseguir marcar fins ja al minut 87, quan els homes d'Edu Vilchez podien empatar, fer l'1-2. Ja al minut 92, el jugador Gerard de Cap deixava un punt a casa. Nosaltres el que farem ara serà escoltar el que comentava Edu Vilchez al final de l'encontre. Set esports amb Dani Pagès. Bueno, Edu, hoy un empate a última hora, sufriendo, pero con un partido que diría yo que lo más justo hubiera sido una victoria del Peralada, ¿no? Bueno, yo creo sinceramente que, excepto los dos tiros a puerta que han hecho y uno muy al final de la segunda parte, el partido ha sido nuestro completamente y lo que parece de mentira es que el equipo se encuentra en esa situación de tener que levantar un 0-2 cuando se merecía ir por delante y haciendo, yo creo que además, un buen fútbol, trenzando jugadas y llegando con criterio al área contraria, ¿no? Parece increíble lo que se ha llegado a fallar. Parecía que no quería entrar la pelota, ¿no? Sí, hoy ha sido uno de esos partidos que, pues sinceramente, parece que el balón no quiere entrar, pero menos luego hemos tenido la suerte que en el último minuto pues hemos tenido la suerte de que Gerard ha enganchado el cabezazo, ¿no? ¿A qué debes esto? A pesar del buen juego, que el nerviosismo de los jugadores al verse por detrás en el marcador, el arbitraje ha podido influir un poco también, quizá. Sí, hombre, el arbitraje ha influido, eso está claro, ¿no? Les ha influido mucho a los futbolistas. Pero bueno, yo, a lo que yo quiero, con lo que yo me quiero poner más énfasis y darle importancia es que casi todas las jugadas de peligro que se han producido en el partido han sido nuestras. Hemos entrado por los dos lados. En la segunda parte, antes de marcar, pues hemos tenido también nuestras oportunidades. Y bueno, y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Con haber visto buen partido de fútbol. Encima la misma jugada en la salida de un córner que ellos nos han marcado en vuestra jugada, la pelota ha ido al palo. Encima con eso hay mala suerte, ¿no? Sí, bueno, ya ves, ¿no? Ellos han tirado un córner directo y ha entrado por detrás y nosotros pues no. Bueno, el fútbol es así. Yo creo sinceramente que me quedo con, no solo con la segunda parte, porque incluso en la primera también hemos hecho 3-4 ocasiones muy buenas de gol, pero en la segunda parte con la predisposición del equipo y con las llegadas al área contraria, que yo creo han sido muy importantes, incluso jugando con 10, ¿no? El equipo ha sido tratando bien el balón y ha llegado tocando al área contraria. Y en la semana que viene, frente a Tárraga, pues habrá que recomponer el equipo, Sergi Arranz, Chacón, Isma, Gerard, ¿cómo te lo vas a hacer? Supongo que habrá que hacer un puzzle, ¿no? Bueno, seguro que sale algo, ¿no? De esa salsa. Yo creo que estamos todos capacitados para poder jugar y así lo vamos a hacer. Vamos a intentar jugarles con nuestras armas. No vamos a renunciar a tener el balón y a aprovechar nuestras oportunidades y bueno, y así lo vamos a hacer. Pues bueno, muchas gracias y mucha suerte. Bien, gracias. Doncs això és el que comentava Edu Vilchez just a l'acabar l'encontre, que la setmana que ve haurà de fer, doncs haurà de recomposar aquest equip per les quatre baixes que tindrà per sanció. Recordem, són les de Chacón, Sergi Arranz, Isma i Gerard, quatre baixes importants, però que de ben segur el míster del Peralada podrà trobar la manera de posar els jugadors al camp perquè puguin sumar també 3 punts en aquesta ocasió davant del Tàrrega. I nosaltres el que anirem a fer ara serà anar a parlar amb el president d'aquest Peralada, amb en Josep Isern, el qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Josep, molt bon vespre. Molt bon vespre. Bé, avui en primer lloc, parlem una mica del partit d'avui. Un empat, patint fins a última hora, però en què el Peralada es mereixia alguna cosa més, no? Potser? Sí, bueno, jo crec que sí, però quan tu no la poses a dintre és el que passa. Ells ens han arribat 3 vegades, clar, ens han fet 2 gols, nosaltres hem arribat molt, hem fet 2 pals, però bueno, l'important és que l'equip ha cregut fins al final, jugant amb un de menys, el temps de descompte hem pogut fer l'empat i si dura 5 minuts més jo crec que guanyem, l'equip creu i bueno, estem molt contents. És el que tu comentaves, no? Avui semblava que la pilota no volgués entrar, no? Sí, hi ha dies d'aquests que per més que a vegades que arribis entre el pal, el porter, a vegades els fallos nostres, però bueno, el que els té al final la pilota acaba entrant també, mira, contents amb l'empat. Per altra banda, Josep, s'està preparant ja des de fa dies, des de fa jornades, la 7a edició del torneig a la vida Peralada que se celebra, doncs, coincidint amb la Setmana Santa. Aquest any se celebrarà del 22 al 24 d'abril, tenim ja equips confirmats. Explica'ns una mica com estan els preparatius i quina última la tenim. Bueno, nosaltres en principi el torneig ja el tenim ja quasi tancat del tot, els participants que els tenim tancats, que serien els 4 de primera divisió, com són el Barça, Espanyol, el Madrid i el Betis. Llavors hem convidat a l'Europa i el Girona, com un bon equip que tenim aquí a la vora, i llavors el Peralada, com és lògic, i el Vilamalla, perquè nosaltres creiem que és important convidar equips d'aquí, de la nostra comarca. En principi de tot això ja està tancat, el calendari ja ha sortit, perquè hem fet un sorteig i bueno, ens falten només 2 o 3 detalls, però ja el tenim en marxa i molt contents de poder seguir-te fent. Explica'ns novetats d'aquest any, què hi podem trobar, suposo que com cada any, no? Sí, en principi novetat cap, l'única novetat que aquests nanos estan jugant de futbol 7, i nosaltres continuem amb el format que tenim de torneig de futbol 11. bueno, perquè creiem que és per un torneig és més important el futbol 11 que el futbol 7, ja aquestes categories que els nens ja haurien d'estar jugant a futbol 11, és la nostra manera de pensar, vull dir, novetat, cap, molta il·lusió, i posem nosaltres com a club, i els equips que venen de fora, agraïts el que els convidem, i per nosaltres, per, bueno, només per aquest motiu ja donen ganes de continuar endavant. El fet de, precisament el que tu comentaves ara, aquesta temporada en Balaví s'està jugant a futbol 7, no sé quina està la resposta dels equips, Josep, quan els hi vau dir que el torneig era futbol 11, va ser la mateixa resposta de sempre o van ser més reticents? Explica'ns una mica. No, jo, al contrari, amb aquests equips diguéssim grans, com pot ser Barça, Madrid, Espanyol, Betis, així, és al contrari, ells pensen una mica com nosaltres, no? En aquesta edat ja és una edat ja per jugar a futbol 11, i per tant, com que ells no ens van posar cap impediment, doncs nosaltres vàrem decidir de fer el de futbol 11, que, bueno, per l'espectacle creiem que és millor. Per altra banda, Josep, ja tancant, un altre tema que hi ha sobre la taula en aquests dies a nivell de futbol català són les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. Des del Peralada, com es valoren aquestes eleccions i quina és la posició de l'equip que presideix, Josep? Bueno, com es valoren, no sé com explicar-t'ho, perquè no, la veritat és que no ho sé. Jo crec molt, sempre sóc una persona que m'agrada molt la democràcia, i llavors la gent ha d'exposar el seu programa. Quan tots hagin fet públic realment el seu programa, llavors nosaltres, bueno, apujarem a alguns o als altres, però bueno, jo, la persona que s'hi vulgui posar, ha de ser una persona que crec jo, des del nou parlant, que ha de fer algun canvi. I llavors la persona que vulgui fer, bueno, ajudar els clubs petits com nosaltres, i no centrar-los només en Barcelona i aquestes coses, l'apollo del Paral·lel tindrà, això per descomptat. Doncs Josep Pizern, president del Paral·lel, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i serà fins la propera. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bon vespre. Adeu. Doncs aquesta era la conversa en directe que manteníem amb el president del Paral·lel, en Josep Pizern, quan manquen 10 minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres anirem a fer una petita pausa per la música i tornem tot seguit. Castigada por Dios, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos marido y ya, y yo, mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor. La dama perfecta, toda una belleza y en mi inspiración. Somos felices ya, y yo, ella y yo, amigo ella y yo. Solo nos vemos de escondida para ahogar esta prohibida pasión. Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, seré su protector. Somos marido ella y yo. Oye, sigue con un gran por amor. No me aconsejes en tu posición. Que sea tu marido, no mande tu corazón. No sabes que me víctima en la confusión. Somos felices, dos almas matrices en lo que es el amor. Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor. No lo hagas, no, ay no, no. Amigo, ella y yo teníamos claro que era una locura esta relación. Pero la carne nos llamaba y la cama no hace una invitación. Yeah. Cuando hay personas que se aman, el amor tiene que vencer. Y ya el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer. No pueden ganar a los tres. Y te repito, lucha por amor. No me aconsejes en tu posición. Más sufro con todo esto, me mata el dolor. Fue una traición. Perdí un amigo por la tentación. Perdón. Adiós. Sense7, la programació musical més completa. Sense7 música. Sense7 música. Llega la hora de la música más caliente, ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida, Sense7 Música, ritmo latino. Prepara't, és el moment de fer quilòmetres. Quilòmetres musicals. Ruta 66. Rock d'avui, d'ahir i de sempre. Els dissabtes a les 4 de la tarda a 107 Música. Set esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Connecta't a www.107musica.com. 107 esports amb Dani Pagès. nosaltres, que manquen dos minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre i continuem endavant aquest 107 Esports. El que farem ara serà anar-nos-en cap a saludar el nostre company Guillem Plujà, el qual doncs tenim ja per fer un repàs al que ha estat aquesta jornada futbolística. Guillem, molt bon vespre. Molt bon vespre, què tal, com estem? Bé, una jornada futbolística que ha estat bastant positiva per als equips catalans. Primera divisió, dues victòries, una victòria del Barça 0-3 que torna a agafar en aquest cas 7 punts d'avantatge respecte al Madrid de Mourinho, un Mourinho doncs, que després en parlarem, no sé si fan coses a la seva esquena que no li acaben d'agradar o alguna cosa, no sé si va sentir les declaracions que va fer ahir. En parlarem després. Un espanyol que trenca una ratxa de 4 derrotes consecutives amb un 4-1 davant de la Real Societat de Tamudo. I segona, doncs, notícies immillorables per un Girona que amb un gol de Jandro es posa en zona de playoff descens. I una golejada o una pluja de gols entre el Barça i el Numancia. I una derrota, l'única taca negra del Nàstic davant del Celta. Per on vols començar, Guillem? Per allà on vulguis tu, si vols. Tu mateix, la segona divisió. Tot teu. La segona divisió, no? Va, vinga, anem a parlar de la segona divisió una mica. Bé, doncs, com dius, el Gimnàstic de Tarragona va perdre a casa seva, però va perdre amb un equip doncs, que té totes les ganes de pujar a la primera divisió. I està, doncs, amb una classificació justeta, doncs, en el punt de descens, però hi ha moltes esperances de que el Tarragona, doncs, pugui sortir-se'n i pugui lluitar, doncs, a la segona divisió. Destacar el 6-4 al Barça B, això són coses que passen de tant en tant, passen molt poques vegades, és un resultat fantàstic pel Barça B, marcar 6 gols en contrari és molt difícil. Imagina que si hagués marcat 4 no haguera guanyat, m'hauria de marcar 6 per guanyar, que en contrari. I bueno, la victòria sorprenent és el moment que estava el Girona, que va guanyar doncs, per 0-1 al camp del Villarreal, que és un dels equips que té la millor plantilla de futbol de la segona divisió. I això doncs, li dona en aquests moments dret a estar en els puestos de promoció primera. Seria molt interessant que es pogués assolir doncs, aquesta promoció a primera, ja que serien uns calés que entrarien al club, serien uns partits més que es farien, i per això el Girona doncs, està lluitant. Hem de pensar que el dimarts que ve toca jugar contra el Granada a casa, a Montilivi, si es pot aconseguir la victòria davant la Granada, jo crec que el Girona tirarà molt amunt el que és aquesta segona part de la segona divisió. Primera divisió, el Madrid. El Madrid ho comporta els diaris, posa, el Madrid fracassa, el Madrid torna a fracassar, no marca, té un gran equip, té grans jugadors, tots volen decidir el partit en 5 minuts, i això és impossible, individualment no es pot jugar així. I el Barça, doncs, torna a fer el seu partidet i ja està una altra vegada 7 punts. La Lliga ja fa temps que està decidida, tal com va dir aquell periodista madrileny el dia que van jugar aquí al camp del Barça, que el Barça va guanyar per 5-0 al Madrid, i total eren 2 punts que li portava, aquell periodista madrileny, no me'n recordo exactament com es diu, va dir, diu, la Liga, diu, ja està decidida, doncs ara amb 7 punts, més el gol a Baratx, jo crec ara, que... Ara més decidida que mai, no estaria la Liga, Guillem? Jo crec que sí, jo crec que ara vindran els festivals, o sigui, ara a Barcelona, jo crec que a València, el dimecres que ve, pot guanyar tranquil·lament, o encara que empadeixi, si perd, tampoc no passa res, perquè si perdés l'últim hora seria 4 punts i el Madrid hauria de guanyar a casa. Vull dir, la Lliga està molt avançada, el Barcelona està molt bé, i bueno, doncs, de moment, la Lliga, el Madrid, jo crec que ja se la pot oblidar, el que ha de passar és amb la Copa d'Espanya i amb la Copa d'Europa. La Lliga ja la pot deixar estar pel Barça. Què més hi ha de nou per aquesta setmana? Home, ja... Guillem, la Copa també ho té difícil, eh? Bueno, la Copa, quina Copa, la d'Europa o la de... La de Su Majestat el Rei. La Su Majestat el Rei es juga a Espanya, es juga a València. I València és un país doncs, que de moment no deixen veure TV3. Però el Barça sí que el deixen veure, no? El Barça sí, és pel Canal Plus, sí. Vull dir, jo crec que hi haurà mans i mànigues perquè el Madrid la guanyi aquesta copa, eh? O sigui, crec que hi haurà aquella jugada arbitral deficient, aquell penal que no n'era. Alguna cosa ha de passar, però que el Madrid... El Barça haurà de marcar molt de gols per guanyar el Madrid, si vol, a la final de la Copa d'Espanya, perquè... Quants gols, Guillem? Com? Quants de gols? Pues anem a marcar 3 o 4 més al Madrid perquè la pugui guanyar. Perquè un resultat així justet, justet, serà sempre a favor del Madrid. Saps? S'anul·larà aquell gol, hi haurà aquell penal, vull dir, aquelles jugades tontetes. Per tant, el Barcelona ha sortit a guanyar i a marcar bastant de gols. Bueno, això ja en parlem més tard. Això no toca, no? Com diria aquell. Exacte. Parlem també, Guillem, si et sembla, una mica de l'Espanyol. Una victòria 4-1 després de trencar la ratxa de 4 derrotes consecutives. Bueno, l'Espanyol és un equip que està a la primera divisió, que ha muntat un equip maquet. El que passa és que els seus millors jugadors, doncs, normalment s'han de vendre per poder continuar aguantant-se dalt com estan, i miracles no n'hi ha. I si l'Espanyol pogués arribar a la UEFA seria un miracle, cosa que jo veig una mica difícil. Encara que porti molt avantatge en el marcador, ho veig una mica difícil perquè els millors jugadors de l'Espanyol han marxat. La plantilla no és molt forta i els equips que venen a darrere taquen molt. Ojalà, per lo que és l'Espanyol i per la gent que ens agrada el futbol català, doncs l'Espanyol pogués tenir doncs una continuïtat a la UEFA i pogués anar a la UEFA aquest any que ve, però em fa molta por que ho tindrà una mica difícil. I aquesta setmana, com deies, Guillem, jornada intersemanal al Girona, ho dèiem, que rep el Granada dimarts 9 del vespre, i el Barça, que té un difícil enfrontament amb el València. Tot i això, es pot permetre el luxe de punxar. Aviam, no entra dintre les previsions, però l'equip de Pep Guardiola té suficient avantatge com per no estar preocupat excessivament per aquest partit, no? Sí, el València sortirà a jugar tant que pugui, tan fort que pugui, per mirar de trencar la ratxa del Barça, però el Barça té 7 punts, i suposo que tindrà allà algun jugador més que haurà sortit de les lesions, però jo crec que si el Barcelona fa el partit que ha de fer, aquí ja no el para ningú, eh? El que passa que el València sortirà a totes per poder-li treure's una mica, o sigui, per poder guanyar i poder destacar una mica la Lliga Espanyola, però em fa l'efecte que el Barça és molt difícil de parar-lo, perquè tal com va jugar ahir amb el Mallorca, que el Mallorca feia el que podia, el Barcelona a mig equip, va fer pim-pim-pam-pum i tres barraquetes. Si hagués hagut tot l'equip complet, doncs segurament hauria sigut més fàcil. Però bueno, a veure què passarà, un gran partit de futbol. Per tant, hem d'esperar aquest partit a veure com va, i esperem que d'aquí, si el Barcelona guanya València, la Lliga estarà totalment sentenciada. Inclús està empatant ja, mira. Llavors sí que podríem dir que la Lliga és blaugrana, no? Jo crec que sí, eh? O ho creiem tots. Vull dir, que el que no ho cregui és que, a menys de que no passi el que va passar fa molts anys, que varen segustar en Quini i la Lliga es va perdre quan el Barça tenia molta diferència, doncs ara que no torni a passar, que no ens segrestin amb Messi. Amb Messi, no? Ens haurien de segrestar amb Messi, no, Guillem? Bueno, amb Messi hi ha algun més, t'havien amb Villa, i haurien de segrestar també amb Pedro, i els haurien de segrestar amb Valdés i companyia, sí. No? Esperem que això no passi. Si això no passa, doncs jo crec que la Lliga no, ja no hi ha res a fer. I el Madrid, que té un compromís difícil també amb el Màlaga, perquè doncs allà a Màlaga precisament no és que simpatitzin gaire, no? Crec que el Madrid juga a casa seva, no? Ara mateix no t'ho sabria dir. Em sembla que juga a casa seva amb el Llevant, em sembla, el Madrid aquest dijous que ve. I et diré més que em penso que els fa al Canal Plus. Ara mateix tinc el dubte, t'ho confirmo en 2 segons. Sí, crec que el Madrid ho tindrà, em penso que ho diu amb el Llevant, i serà un partit doncs tranquil·let que guanyaran amb poca cosa, eh? Ho pots confirmar-ho? Ara mateix. Doncs no, juga a casa, però juga amb el Màlaga. Juga a casa, amb el Madrid o amb el Màlaga? Amb el Màlaga, efectivament. I sí. Quan juga amb el Llevant, no, tampoc, l'altra setmana té un desplaçament al Sardinero d'avui en 8. Juga a casa amb el Màlaga. Doncs podria ser. En aquest moment portem 11 minuts de partit de l'Atlètic de Madrid, de Bilbao i València. El resultat és 0-0. Està eliminant l'Atlètic de Bilbao, juga en el camp de l'Atlètic, que està plovent bastant, hi ha una bona entrada, i el partit és bastant entretingut. Ara hi ha hagut un contacat del Bilbao que ha sortit tocant el pal, però la pilota no ha entrat. Guillem, aprofitant que et tenim aquí, dimarts a Girona, quin temps tindrem a les 9 del vespre? Doncs dimarts a les 9 del vespre a Girona, tot com està ara el temps, podria ser que hi hagués una mica de vent, fos fred, i a més hi hagués algun nuclec que pogués enviar alguna mica de pluja i neu o una mica de una granissada i tot. Mira què te dic. Per tant, serà una tarda, una nit bastant... Per abrigar-se, no? Els aficionats que vagin a Girona... Sí, sí, haurem de portar una mica de xubasquera. Els aficionats que vagin a Girona, que s'abriguin... Sí, i, que s'abriguin doncs, fort. I que podrien passar fred, no? Com i que podrien, inclús, una mica alguna calamarsada del cim. Bueno, doncs, aviam... Què te sembla? Bé, bé, bé. Bueno, millor que no passi així, eh? Millor que no. Segons com faci el temps, estarem arran de gespa, o segons el que faci, es picarem en una cabina... Tancats, no? I tancats allà dalt. Doncs, Guillem Plujà, company de Ona Vilamalla i també de Girona Notícies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i serà fins la propera. Molt bé, doncs, aquí continua el 0-0 entre el Dati Bilau i el València. I després de la connexió, esperant que la setmana que ve pues, sigui tan bona com ha sigut aquesta. Doncs això esperem, que sigui una setmana bona, positiva per al futbol de casa nostra, per al futbol català, i ens ho explicarà tot plegat el nostre company Guillem Plujà a partir doncs, de les 9 tocades del vespre el proper diumenge. Guillem, fins al proper cap de setmana. Apa, adeu-siau.